Ρόδα στη μέση που έχουν και τα μαύρα, τα παλιά, τα γερμανικά, αν τα ήξερες. Είχανε ρόδα στη μέση τα τηλέφωνα. Τα παλιά τύπου που είχανε. Και τι αέρα έβαζες, 28-30 αν είχε κόσμο. Ρόδα, παιδί μου, που είχε τους αθυμούς απάνω. Είχε τους αθυμούς και είχε και πολύ ήχο αυτό. Καταλαβαίνετε. Όταν λέμε ρόδα, εννοούμε μήπως τριαντάφυλλα. Είχε τριαντάφυλλα. Ρόδα, ναι, μου το. Ρόδα, ρε, Χριστιανέ μου, ρόδα. Στρογγυλή ρόδα με τρύπες που οι τρύπες είχαν αθυμούς απάνω. Σκασμένη ρόδα δηλαδή. Ε? Σκασμένη ρόδα. Ρόδα, το τηλέφωνο είχε ρόδα, δεν άκουσα. Ναι, αλλά είχε τρύπες. Είχε ρόδα. Είχε και τρύπες όμως. Είχε. Τρύπες. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Τρύπες, ναι, είχε τρύπες για να είχε αθυμούς απάνω. Ε, ναι, άρα. Το καταλαβαίνω όμως ότι είχαν αέρα. Άρα δεν δούλευε καλά. Δεν είχαν αέρα. Ήταν ρόδα που είχε τσαθιμού στο μαύρο τηλέφωνο. Αυτό που σου ζητάω να μου βρεις στα παλιά να το πληρώσω. Δεν ακούω καλά σου. Δεν ακούω καλά και θέλω ένα τέτοιο. Γιατί είμαι εδώ στο σπίτι. Ναι. Μου λένε να πούμε. Δεν είσαι στο σπίτι. Ρε Χριστιανέ μου, είμαι στο σπίτι αφού δεν τα ακούω. Δεν πιστεύω να έκανες τίποτα περίεργο με αυτές που είναι 5 ευρώ γλύψη πουλί και χαλάσαν τα αυτιά σου. Όχι ρε παιδά, τι μου λες τώρα, τι πράγματα να σου. Επειδή κουφαίνει. Όχι, δεν έχω εγώ. Εγώ είμαι και τη θρησκεία τώρα και. Ναι, δεν είπα το έκανε στη 40η. Γενικώ λέω μια άλλη μέρα. Να το πω γι' αυτό. Φύγατε όλοι, να τι μα βρίσκουν. Αυτά μα βρίσκουν τώρα που φύγατε. Και τι πιστεύει όλα αυτά λόγω θρησκεία ότι συνέβησαν. Αφού φεύγετε. Πες μου ότι δεν κολλάει από τη θεία κοινωνία το χτυκιό. Δεν το ξέρω εγώ αυτό, δεν μπορώ να τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα. Α, λέω μήπω. Να σου πω λίγο, ο Μητσοτάκης, πώς τον βλέπεις μέχρι τώρα το Μητσοτάκη? Μα σε έκλεισε μέσα, Τζοίτζ. Ε, τώρα ήταν και το χτυκιό, τι να κάνουμε. Ξέρω, ρε, με λες, ήταν αυτός να μας έκλεισαν όλος ο κόσμος. Δεν είδες πόσος κόσμος έκλειστηκε μέσα, ρε. Θα έλεγες ότι έχει θετικό έργο μέχρι τώρα ο Κυριάκος. Κοίταξε για τον κορονέα, μου φαίνεται ότι κάτι έκαμε τώρα. Δεν ρώτησε και τον Γιώργο μας εδώ, το παιδί να. Ποιος Γιώργος, καλέ. Ο Παντρέου, που είναι το παιδί μας. Έρχεται το παιδί σας εκεί και σας μιλάει. Εγώ τον Γιώργο ψήφισα και μια χαρά είναι. Καλά, πρωθυπουργός ήταν. Μπορούσε να βγει έτσι κι αλλιώς. Βγήκε πρώτος βουλευτής με αριθμό, με ψήφο δηλαδή. Δηλαδή, εσύ ψήφισε ακόμα Γιωργάκη Παντρέου, έτσι. Εδώ εμείς είμαστε. Τι να σου πω. Συλλεκτικά μοντέλα. Το Μητσοτάκη δεν μου έχεις πει, πώς σου φαίνεται η διακυβέρνηση καινούργια που κλείσαμε ένα χρόνο, πώς σου φαίνεται? Τι να μου φαίνεται, ρε παιδάκι, μην σου πω να μην. Τώρα μας επήγε ο κορονέας πίσω, λέει ναι, ο κόσμος δεν έχει και λεφτά εδώ που τα λέμε. Είναι άφθακος. Δεν υπάρχουν δουλειές εδώ. Εδώ εκκλείσανε τα πάντα, κάτι καφενεία που είσαι, κάτι τέτοια. Εκκλείσανε. Ας σου πω και κάτι όμως που φταίει ο κόσμος. Του λες, φιλέ, τι ψωνίζεις, πήγανε μέσα στο σούπερ μάρκετ, πήγανε με βαρέσουν στο σούπερ μάρκετ. Γιατί, ναι, άκουνα, ειδής πάω μέσα, λέω, θα μου βάζει σε παρακαλώ τυρί ελληνικό. Με κοιτάγανε όλοι. Ό,τι λέω τυρί ελληνικό. Όχι, άλλη μάρκα. Πετάχει και μία μου λέει, είναι ακριβότερο. Καλά κάνει τσιλό και είναι ακριβότερο. Θα πάρεις δυο φέτες λιγότερο τσιλό. Τα ακούς, θα πάρεις δυο φέτες λιγότερο τσιλό. Α, μαν, θα γίνει σταματά στο σούπερ μάρκετ. Τι? Σαματάς θα γίνει στο σούπερ μάρκετ, λέω. Μου είπαν οι ψώνιοι στη φωνή σου. Δεν ήξερα τη φωνή μου, μη σα πω βόηδια ψώνιοι. Ωραία, μαλλιοτράβηγο, σκλαβενίτη μέσα. Το βλέπω εγώ. Ο κόσμο για να μάθει έχει δύο όπλα. Έχει που ψωνίζει και που ψηφίζει. Άκου που στο λέει ο Βασίλη. Αυτά τα δύο όπλα έχει ο βόηδι, άμα θέλει να τα μάθει. Δεν θέλει, μην τα μαθαίνει. Εγώ δεν κατηγορώ κανένα μαγαζί όπου βρεις. Πάρε ελληνικά πράγματα. Και εσύ εκεί που πας με την. Έχεις κάνει κανένα τέρι, τίποτα. Έλα, ρε. Έχω κάτι, αλλά δεν ξέρω αν θα σ' αρέσει, είναι μουσουλμάνος. Τι μουσουλμάνος, γιατί είναι μουσουλμάνος. Η κοπέλα που λες τώρα. Δεν είπα για κοπέλα κάτι. Τι είναι αυτή. Είναι μουσουλμάνοι. Γιατί είναι μουσουλμάνοι? Γιατί εντάξει, σκεφτούν, έχουν δική του θρησκεία, εμεί έχουμε τη δική του. Αυτό. Έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω. Αλλά πάνε να σου επιβάλλει. Δεν μου το επιβάλλει, μου λέει να πίστευε ότι θε τα χέρια να έχει χάμω. Ήταν να προσέχετε μαναχά, γιατί η Εθνή Ρώσια μου φαίνεται εκεί που ακούω δεν πάει καλά. Να μα βασανίσουν. Και εμά του μεγάλου μου φαίνεται έχουν σχέδιο να μα κόψουν. Εσά του μεγάλου σα βλέπω για τα θυμαράκια. Λοιπόν, να σου πω, πρέπει να σε αφήσω. Τώρα εγώ έχω δουλειές, δεν θα σε μην ξεχάσει το τηλέφωνο με τη ρόδα μαναχά. Εντάξει. Θα σε πάρω άλλη φορά. Μας βρήκες πάντως και στο καινούριο σταθμό, ε. Στο πολιτικά που λέει τώρα. Ναι, αυτά. Στο πολιτικά, ναι, θα σε παίρνω εκεί στο πολιτικά. Άντε, χάρηκα που σ' άκουσα. Και εγώ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι να είσαι και χρόνια σου πολλά για τη γιορτή σου. Ναι, νωρίς με θυμήθηκες, να είσαι καλά. Λοιπόν, καλά. Έλα, γεια. Έλα, γεια.